na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie ósma. Serwis i Krzysztof Zyblewski. Premier Włoch Giorgia Meloni będzie dziś w Warszawie. Rozmowy zdominują tematy europejskiego bezpieczeństwa. Prezydent Ukrainy mówi o możliwej prowokacji Rosji w zaporoskiej elektrowni atomowej. Wielka wyprawa maluchów wyruszyła z Bielska-Białej. Cel Monte Carlo. Premier Włoch Giorgia Meloni w Warszawie. Przed południem będzie rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim. Tematami dwustronna współpraca, gospodarka, bezpieczeństwo i polityka europejska. Szeroko komentowanym tematem jest w ostatnich tygodniach unijny pakiet migracyjny, wstępnie zaakceptowany na szczeblu ministerialnym. Karol Darmoros. Reformę unijnej polityki azylowej i migracyjnej poparły Włochy, z kolei przeciw są Polska i Węgry. Teraz czas na negocjacje z europosłami, ale w międzyczasie Warszawa i Budapeszt zablokowały konkluzje unijnego szczytu dotyczące migracji. Rzecznik rządu Piotr Müller podkreśla jednak, że Polska i Włochy mają wspólny cel – wzmocnienie granic zewnętrznych. Tak, aby jak najmniej osób mogło w nielegalny sposób dotrzeć na teren Unii Europejskiej. Minister Müller ocenił również, że dla Włochów nielegalna migracja to problem tu i teraz. Premier Włoch w tej chwili jest postawiona przed taką sytuacją, że ma do czynienia już z osobami, które są na terenie Włoch i które się dostały tam ze względu na niewystarczające zabezpieczenie granic morskich. A zrozumienie dla postawy Polski słychać z Rzymu. Mówiła o tym jeszcze w Brukseli Giorgia Meloni. Zaznaczyła jednocześnie, że najważniejszy jest zewnętrzny aspekt migracji, czyli współpraca z krajami spoza Europy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ostrzegł prezydenta Francji Emmanuela Macrona przed niebezpiecznymi prowokacjami, do których Rosja przygotowuje się jego zdaniem w zaporoskiej elektrowni atomowej. Ukraiński przywódca podkreśla, że społeczność międzynarodowa musi uważnie obserwować działania rosyjskiej armii w okupowanej elektrowni. Rosja musi zrozumieć, że świat widzi, na jakie scenariusze przygotowują się terroryści i że świat jest gotowy na reakcję. Państwa mają własne agencje wywiadowcze i inne możliwości, aby dokładnie wiedzieć, co się dzieje i kto jest winny. Nasz wywiad donosi, że na dachu kilku bloków zaporoskiej elektrowni jądrowej wojsko umieściło przedmioty podobne do materiałów wybuchowych. Rosyjska armia może pozorować uderzenie w elektrownię. Może mają inny scenariusz. Ukraiński prezydent podkreślił, że elektrownia jądrowa musi być w pełni chroniona przed wszelkimi zdarzeniami radiacyjnymi. Ukraina walczy z rosyjską agresją ponad 16 miesięcy. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą rozpoczyna 3-dniową wizytę na Litwie. Polski przywódca spotka się z litewskimi władzami oraz polską mniejszością. Z Wilna Kamil Zalewski. Dziś po południu odbędzie się spotkanie prezydentów Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausiedy, a także dwustronne polsko-litewskie rozmowy. Później obaj przywódcy odwiedzą wystawę pod tytułem Rasy Zygmunta Augusta w Wilnie. Z kolei jutro z okazji litewskiego święta narodowego polski prezydent weźmie udział w ceremonii podniesienia flag państwowych przed Pałacem Prezydenckim, a także w uroczystej mszy świętej w Katedrze Wileńskiej. W piątek Andrzej Duda i Gitanas Nausieda udadzą się do Kłajpedy, gdzie będą obserwować polsko-litewskie ćwiczenia sił specjalnych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Państwowa Inspekcja Sanitarna objęła nadzorem epidemiologicznym właścicieli kotów, u których potwierdzono zakażenie wirusem ptasiej grypy. To działania prewencyjne, aby zapobiec wystąpieniu zakażenia u ludzi. Rzecznik sanepidu Szymon Cienki mówi, że inspektorzy kontaktują się z właścicielami chorych kotów. Dzwonią do takich osób, odpytują ich o stan zdrowia, czy nie ma żadnych śladów choroby, czy dobrze się czują. Takie prewencyjne sprawdzenie, czy przypadkiem możliwości zakażenia nie było. Chcę podkreślić, że zakażenie od zwierzęce, czyli tak zwana zoonoza, w przypadku wirusa H1N1 jest bardzo mało prawdopodobne i do tej pory nie było przypadku na świecie potwierdzonego, żeby człowiek zaraził się od kota. Wyniki badań wskazują, że przyczyną zwiększonej liczby przypadków infekcji kotów jest wirus ptasiej grypy. Giganci motoryzacji wyruszyli w trasę z Bielska-Białej do Monte Carlo. Wielka wyprawa maluchów ma zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na drodze, a także wesprzeć dzieci, które w wyniku wypadków potrzebują pomocy, mówi dyrektor projektu Marcin Małysz. Postanowiliśmy, aby naszą wspólną pasję do motoryzacji zamienić na coś wielkiego, czyli na pomoc dla dzieci ofiarów wypadków drogowych. I dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. To wielki moment. Wyprawa maluchów do Monte Carlo 2023 dla dzieci. 4000 kilometrów, prawie 130 osób podróżujących małymi Fiatami przez 7 krajów tak naprawdę. Więc będzie to spore wyzwanie. My tym projektem chcemy zwrócić uwagę Państwa na ogromny problem, jaki mają dzieci i ofiary wypadków drogowych. Staramy się pomagać i będziemy chcieli zebrać nie tylko 1 000 000 złotych, ale jeszcze więcej, żeby dzieciom pomóc. Załoga 102 na rampie. Nad wielką wyprawą maluchów wyłączny patronat radiowy ma Polskie Radio Kierowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na wschodzie kraju słonecznie. Pogoda będzie mieszkańców tej części Polski bardzo rozpieszczać, z temperaturą nawet do 30 stopni. Poza tym po południu gwałtowne burze z gradem, opadami nawet do 35 mm i porywami wiatru do 100 km na godzinę, ale to już prognoza dla zachodniej części naszego kraju. Temperatura dzisiaj od 25 do 30, chłodniej na północnym zachodzie i nad morzem od 21 stopni Celsjusza do 24. Wakacyjna pora na Trójkę trwa do 8.45. Karol Gnat, witam szczególnie tych, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. Trochę o sporcie, trochę o aktywności, trochę o tym, jak zmobilizować siebie, proszę Państwa, do ruchu. Rozmawiamy za chwilę o tym, że przy dzieciach ciężko. To jeden z telefonów od Państwa. 2 2 7 3. A ja pytam, jak znajdują Państwo czas na odrobinę aktywności fizycznej? Sportu jest kwestią organizacji. Co widać, ludzie, którzy mają dzieci, a zwłaszcza małe dzieci, mają dużo mniejsze prawdopodobieństwo możliwości wygospodarowania czasu. Jeżeli prowadzą pracę zawodową również, no to jest to utrudnione. Polacy nie ćwiczą, bo nie mają na to czasu. Eksperci twierdzą, że nasza uboga aktywność fizyczna nie jest spowodowana naszym lenistwem. Wręcz przeciwnie, a brakiem czasu, który oddajemy na pracę. Statystyki pokazują, że w krajach, w których poświęca się więcej czasu na pracę, a Polska na pewno jest takim krajem, aktywność fizyczna mieszkańców spada. Ale są takie przypadki, proszę Państwa, gdzie mimo tego napiętego kalendarza zawodowego znajdujemy czas na aktywność. No to ja się muszę pochwalić, że dzięki temu, że wygospodarowałem troszkę czasu na to, żeby pojeździć rowerem i się zmobilizować, to zrzuciłem ponad 30 kilo. Gratulujemy, no jasne, zrzucenie 30 kilogramów na pewno daje radość i odpoczynek wszystkim możliwym stawom. Dwie dwójki, siedem trójek w tej sprawie, czekam na telefony od Państwa. A jeszcze jedna sprawa, a jak ktoś już nie jest aktywny zawodowo, to jak się motywuje do aktywności fizycznej? Ja nie cierpię siłowni, nie cierpię biegania, ale za to raz w tygodniu gram w squasha obowiązkowo godzinkę, czasem dwa razy. Dwa razy w tygodniu siateczka, dwie godziny. W ciągu godziny squasha dużo więcej się wypocę niż ktokolwiek na siłowni jest w stanie to zrobić. No i tyle w zasadzie. Aha, dodam jeszcze, że za miesiąc kończę 60 lat. Myślę, że to niezły wynik. Bardzo piękny wynik. Gratulujemy oczywiście. I już gdybyśmy nie pamiętali, to proszę od nas przyjąć dzisiaj te życzenia urodzinowe z okazji tego okrągłego jubileuszu. Rozmawiamy o aktywności fizycznej, bo eksperci straszą nas wynikami badań, proszę Państwa, że w związku z tym, że dużo pracujemy, mało się ruszamy. No a później to widać w statystykach. A że przykład idzie od góry, to później najmłodsi, co też uwidoczniły statystyki i badania, po prostu się nie ruszają. Tam jest problem większy, bo młodzi ludzie mają problem z otyłością. Jak sobie z nią poradzić, a właściwie z samym sobą, żeby siebie przekonać i tych dookoła, że musimy wprowadzić dobrą dietę i troszkę się poruszać. Tak niewiele, wystarczy 30 minut dziennie i to byłoby super. Oczywiście ruchu nadprogramowego. 2 2 7 3 w tej sprawie telefony. Dzisiaj od Państwa przyjmujemy do godziny 8.45, bo do tej trwa wakacyjna pora na trójkę. Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nigdy nie wiem, dokąd ucieka czas. A ty jeszcze mnie nie znalazłeś, nie wzburzyłaś mi krwi. Na moim niebie znów nie ma gwiazd. A kiedy na sezon najdzie mniejsze, jak ta, czasem nie na szukanie wiatru w poru i czekanie na cud. Po co jeszcze nadzieję mam, że może to właśnie ja. Nie odtrącaj mnie, może ja właśnie mam wszystko, czego chcesz. Ten chaos, w którym kwie, zniknie, gdy poskładasz mnie. Pracuję, ale tak samo zaparcia dostałem, żeby troszeczkę się poruszać. No i muszę powiedzieć, że przez półtora miesiąca schudłem 8 kilo, bo to i kolana, i stawy, i wszystko, kurde, już bolało. Także trzeba się ruszać, naprawdę. Fajnie, bardzo pocieszający telefon. Pięknie panu dziękuję za podzielenie się z nami tą opinią, ale są także odmienne wnioski. Takie bym powiedział, nawet dosyć szalone. Zresztą proszę, niech sami państwo posłuchają. Ja bym w temacie tego sportu to chciałbym dodać tylko tyle, że Maradona nie żyje, Pele nie żyje, a Rolling Stonesi trzymają się dobrze. I wnioski niech sobie każdy sam wyciągnie. Bardzo dziękujemy za ten telefon. To chyba przez to podróżowanie takie po całym świecie. A taki koncert zagrać 2 godziny z gitarą, tutaj podskakiwać. Gorąco się robi, aż trzeba się z koszulki rozebrać. Myślę, że też chłopaki nieźle spalili. No ale mogło im coś przy tym pomóc. Rzeczywiście, to argumenty, przyznam, trafione. Pracuję 9 godzin w pracy i po pracy od razu lecę na siłownię już od 10 lat. Nie narzekam. I cały czas to robię. Od 7 lat morsuję. W międzyczasie z synem na basen latam. Proszę bardzo. Ile obowiązków i znajdujemy na to wszystko czas? Czy to kwestia organizacji, czy naszego zaparcia, czy umiejętności spędzania czasu z innymi? O to państwa dzisiaj pytamy. Dane niepokojące ekspertów wskazują na to, że po prostu zbyt mało się ruszamy, ale nie z lenistwa, tylko z przepracowania. Więc co? Mamy za dużo obowiązków? To może trzeba zrezygnować z niektórych. 2 2 7 3. You can tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chief. My girl, my super girl. And then she'd say, it's okay, I got lost on the way, but I'm a super girl. And super girls don't cry. And then she'd say, it's all right. Aeroplany nasze wszystkie odwołane i to

I wyjeżdżamy ponownie na drogi razem z Patrykiem Bedlińskim z Polskiego Radia Kierowców. Patryku, jaka sytuacja o 8.30 prawie? Niestety coraz więcej drogowych utrudnień, w tym te na A1, gdzie zderzyły się samochód dostawczy i osobówka. To między Piotrkowem Trybunalskim i Tuszynem. Tu blokada jednego pasa do Gdańska. Na A4 zupełnie nie przejedziemy w stronę zachodnią, między węzłami Wądroże Wielkiej i Budziszów. Tam zderzyły się dwa samochody ciężarowe, w wyniku czego jedna osoba została poszkodowana, a objazd jest możliwy przez Budziszów. Na S6 pod Trójmiastem utrudnienia między węzłami Gdańsk-Lotnisko i Karczemki na jezdni do Łodzi. Mamy zwężenie z powodu pożaru auta osobowego. Na S7 z kolei przewróciła się ciężarówka i między Pasłękiem a Ostródą nie ma przejazdu w stronę Warszawy. Na koniec S12 pod Lublinem, trasa między węzłami Świdnik i Felin. Osobówka uderzyła w bariery i blokuje lewy pas do Lublina. Na zegarze 8.30. Czas na serwis. Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. Warszawa odwiedza premier Włoch Giorgia Meloni. Przed południem spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Podczas rozmów w Łazienkach Królewskich poruszone zostaną m.in. tematy z zakresu bezpieczeństwa i polityki europejskiej dotyczącej migracji. Minionej nocy policja we Francji nie odnotowała żadnych rozruchów i poważnych incydentów. Po raz pierwszy od tygodnia MSW nie podało bilansu zatrzymań i szkód. Francuskie władze twierdzą, że fala zamieszek mija. Wczoraj podczas spotkania z samorządowcami prezydent Emmanuel Macron ocenił, że przywrócenie trwałego porządku na ulicach francuskich miast może potrwać jeszcze kilka dni. Dziesiątki sygnałów o wężach w Rzymie otrzymują codziennie od mieszkańców policja i inne służby, informują włoskie media. Choć w zdecydowanej większości nie są jadowite, panuje coraz większe zaniepokojenie i strach. Wąż czteropasiasty, zielony wąż biczowy, zaskroniec to najczęściej spotykane gatunki w różnych dzielnicach Wiecznego Miasta. Informacje o wężach widzianych w parkach, na skwerach i osiedlach w Rzymie są już na porządku dziennym, przyznają eksperci ze Stowarzyszenia Obrońców Natury i Praw Zwierząt, która otrzymuje po kilkadziesiąt sygnałów. Pełny serwis o 9:00. Do studia wszedł najlepszy dowód na to, że mimo wielu obowiązków człowiek potrafi znaleźć czas na aktywność fizyczną. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. A przede wszystkim na pracę. Dziś w programie Wimbledonu dwa polskie mecze nie przed 16:00. Iga Świątek zmierzy się z Hiszpanką Sarą Soribas Stormo. Trener pierwszej rakiety świata Tomasz Wiktorowski nie ma powodu do obaw. Niektórzy przyjeżdżają i w pierwszym roku już czują się fantastycznie, a niektórzy potrzebują po prostu trochę czasu, czyli na początku je nie czują, a później zaczynają ją czuć. Jeżeli się na początku nie czuje, to nie znaczy, że później nie można rozwinąć swojego warsztatu i tutaj w Wimbledonie czy na innych turniejach trawiastych grać równie dobrze i skutecznie. Przykładów naprawdę możemy mnożyć, także ja nie obawiam się o Igę. Na pewno nie obawia się również Hubert Hurkacz. Nie przed 19:00 zagra z Janem Choińskim, Anglikiem polskiego pochodzenia. Panowie znają się od lat, wspomina Hurkacz. Graliśmy też razem w parze debla w juniorskim Wimbledonie, więc mamy wspólne wspomnienia z tych kortów, więc cały czas gdzieś patrzymy przez pryzmat, żeby rozwijać moją grę dłuższego okresu czasu, więc nie jesteśmy jeszcze w idealnym punkcie, ale czemu nie zagrać tutaj świetnie tych dwóch tygodni, bo tenisowo i mentalnie wiem, że mogę to zrobić. Choiński to zawodnik pukający dopiero do czołówki, obecnie 164 w zestawieniu ATP. Fajnie, ja się cieszę z tego, że mam możliwość zagrania meczu z takim zawodnikiem. Miałem też możliwość 2 tygodnie temu zagrania meczu na centralnym korcie w Queensie z Musettim, który ma podobny ranking do Huberta i po prostu dlatego się trenuję. Chcę się grać mecze z najlepszymi zawodnikami na świecie i dam z siebie wszystko i zobaczymy, jaki wynik będzie. To mówił Anglik Jan Choiński, oczywiście o polskich korzeniach. Wczoraj z Wimbledonem pożegnała się już po pierwszej rundzie Magdalena Fręch, przegrawszy z utytułowaną Ons Jabeur z Tunezji 3-6 i 3-6. Wraca Liga Narodów Siatkarzy. Polacy na start trzeciego turnieju zagrają na Filipinach ze Słowenią. Początek tego spotkania o godzinie 13:00. W nocy grały już Francja z Iranem i skończyło się zwycięstwem trójkolorowych 3-0. Polacy plasują się na miejscu 7 w tabeli obecnie. A teraz już kolarstwo i Tour de France. Wczorajszy 4. etap wygrał Jesper Philipsen z grupy Alpes in de Koenig po finiszu z peletonu. To drugi z rzędu etap wygrany przez belgijskiego sprintera. A jak radzą sobie polscy kolarze? Michał Kwiatkowski, Ineos Grenadiers. Wczoraj był 68. Rafał Majka, UAE Team Emirates 135. Liderem wielkiej pętli pozostaje kolega teamowy Majki, Adam Yates, z 6 sekundami przewagi nad kolegą teamowym Słoweńcem Tadejem Pogaczarem i Simonem Yatesem z teamu Jayco Alula. Zbieżność nazwisk Yatesów nie przypadkowa. To bliźniacy. A To był Dariusz Urbanowicz. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, Darku. Dziś, proszę Państwa, przez Polskę z zachodu na wschód przejdzie strefa burz, które miejscami będą gwałtowne, informują synoptycy IMGW. Burze przyniosą ulewny deszcz, grat oraz bardzo silne, nawet huraganowe porywy wiatru z prędkością do 100 km na godzinę. A zatem do południa wszystkie plany związane z aktywnościami na zewnątrz, a po południu już powolutku myślimy o tym, że trzeba niektóre rzeczy zabezpieczyć. Taki jest plan na dziś. Temperatury wysokie od 25 do 30 stopni w centrum. Dzisiaj tam, gdzie przejdą burze, będzie nieco chłodniej, od 21 do 25. Darek pozostał jeszcze w studiu. Cieszę się bardzo, bo dzisiaj o aktywności fizycznej, a ty jesteś jednym z tych, którego warto wywołać do tablicy. Jak odnajdujesz czas na dodatkową aktywność? Na stały punkt programu trzeba coś robić. Ja to mam zakodowane, bo mój ojciec był instruktorem, trenerem pływania, więc zacząłem się uczyć pływać, jak miałem 3 lata. Więc po prostu taki tryb życia, próbuję to przekazać swoim synom, więc tak nie znam za bardzo innej metody na Słuchaj, życie. A propos dzieci, to mamy taki telefon. Brakuje mi w tych wypowiedziach tej opieki nad rodziną, czyli dziećmi. Czyli pralka, odrabianie lekcji, chodzenie na wywiadówki, kupowanie dzieciom butów, kurtek, koszulek, karmienie, czuwania po nocach, planowanie wydatków, planowanie wyjazdów i tego typu zajęcia. Gdzie one mają być? Kiedy kobieta ma odpocząć? No ale wywiadówki to chyba raz w miesiącu, bo to też się codziennie nie kupuje. A to, nie, to jest taki sport też. Iść na wywiadówkę. Może tak trzeba potraktować, ale nie, faktycznie dużo. Mamy dużo mają dużo na głowie. To prawda, ja też się zgadzam. Mamy mają bardzo dużo, ale no, mówi to dwóch facetów, którzy mamy powinni odciążać, więc liczę na to, że panowie jakoś... Bo tutaj telefon od panów, że aktywnie ruszają się, mamy bardziej się skarżą. No ale są panie także, które znajdują czas na odrobinę aktywności. Proszę bardzo. Pracowałam po 8-10 godzin. Również znajdowałam czas na aktywności. Wtedy chodziłam trochę mniej na basen, 2 razy w tygodniu, a na jogę również 3 razy. No to próbując znaleźć jakiś złoty środek, Darku, 2 razy w tygodniu spacer po 20 minut na początek? No na początek jakakolwiek aktywność, no także 20 minut 2 razy w tygodniu niech będzie. Mhm. Za 20 minut będzie godzina 9. Powoli zmierzamy do końca naszego spotkania. Za chwilę salon polityczny Trójki. Gościem Beaty Michniewicz będzie sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do spraw polityki europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej. To już za niespełna 5 minut. Daria Zawiałów i Szerówka kończy nasze środowe spotkanie. Piąty dzień lipca. Proszę Państwa, spotkamy się jutro po godzinie 6:00. Z tego miejsca gorąco zapraszam wszystkich tych, którzy będą jutro na przykład w drodze na urlop, czego Państwu bardzo życzymy. A dzisiejszą audycję przygotowała Małgorzata Łukowska. Telefony odbierał Bartek Bielecki. Za konsolą Agnieszka Łukasiewicz. Przed nami salon polityczny Trójki. Ja jeszcze odsyłam Państwa na naszą stronę trójka.polskieradio.pl. Odsyłam także do mediów społecznościowych i na Instagramie, i na Facebooku. Jesteśmy dosyć aktywni. Czekamy także na Państwa aktywność. Ode mnie to wszystko. Karol Gnat. Dobrego, pięknego, słonecznego i bezpiecznego dnia życzę. Do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu jest minister do spraw Unii Europejskiej, Szymon Szynkowski-Welsenk. Dzień dobry. Panie ministrze, dzisiaj w Warszawie spotkanie włoskiej premier Giorgi Meloni z premierem Mateuszem Morawieckim. W wywiadzie dla Corriere della Sera premier Meloni powiedziała, że rozumie stanowisko Polski i Węgier w kwestii migracji, szanuje je, bo państwa te bronią swoich interesów. Dodała też, chciałabym, aby był margines szans na zbliżenie stanowisk. Czy według pana taki margines szans jest? Według mnie jak najbardziej jest możliwy powrót do kompromisu z 2018 roku. Kompromisu zaakceptowanego zarówno przez polski rząd, jak i rząd włoski. To był wówczas inny rząd, ale ten kompromis w mojej opinii może być tak samo dla Polski, jak i dla Włoch satysfakcjonujący. Opiera się na tym, że solidarność można w kontekście migracyjnym wyrażać w różny sposób, ale mechanizm relokacji musi być dobrowolny. Może być jednym ze sposobów wyrażania solidarności, ale nie może być nikomu narzuconym. My wówczas, kiedy ten pierwszy kryzys migracyjny miał miejsce i kiedy rząd Ewy Kopacz zgodził się na mechanizm relokacji, ale my go nie wdrożyliśmy później po objęciu władzy. Przecież również realizowaliśmy solidarność w zakresie wsparcia migracyjnego, ale w inny sposób, w sposób bardziej sensowny, na przykład wysyłając oficerów Frontexu na granicę, pomagając krajom mierzącym się z kryzysem migracyjnym. Panie ministrze, przepraszam, że przerwę. Pakt przewiduje nie tylko przymusową relokację, bo my mówimy głównie o tej przymusowej relokacji, ale też na przykład inwestowanie Unii Europejskiej w stabilizację państw Afryki Północnej, na czym właśnie zależało bardzo premier Meloni. Czy są teraz takie elementy poza powrotem do tego paktu z 2018 roku, które mogłyby być podstawą przyjęcia paktu nowego, może lekko zmodyfikowanego, bez tego przymusu, ale jednak z pewnymi elementami, które służą wszystkim. Absolutnie tak. I premier Morawiecki na ostatniej Radzie Europejskiej przedstawił taki polski plan Europa bezpiecznych granic, Europa przyjaznym domem, który zakłada przede wszystkim uszczelnienie granic, bardzo mocną weryfikację tego, kto w ogóle na teren Unii Europejskiej się dostaje, ale także wsparcie krajów pochodzenia migrantów po to, żeby tam rozwiązywać kryzys. Cały szereg elementów przez nas został zaproponowany. Natomiast w odpowiedzi słyszymy relokuj albo płać, albo przyjmuj obowiązkowo migrantów. To jest albo ciekawe, bo pani komisarz Johansson najpierw mówiła w wywiadzie telewizyjnym, że a nie, to w ogóle Polski nie dotyczy, nie ma żadnego przymusu, ale wczoraj mówiła, że taki przymus jest, że to jest obowiązkowa solidarność. Próbuje się tutaj zastosować taki wytrych. Dla tych, którzy chcą słyszeć, że to nie jest żaden obowiązek, na ich użytek Komisja Europejska, pani komisarz Johansson, forsuje taką narrację, no przecież nie ma przymusu, bo można zapłacić. Tylko jaka to jest alternatywa? I że w ogóle nas to nie dotyczy, bo my mamy Ukraińców. Tak, dokładnie. Natomiast no, trzeba jasno powiedzieć. W tej chwili propozycja komisji wygląda następująco. Relokuj jakąś grupę uchodźców. Dzisiaj mówi się o 30 tysiącach uchodźców, ale komisja może w dowolnym momencie tą liczbę zwiększyć. Jeżeli nie chcesz tego robić, płać dzisiaj w propozycji 20 tysięcy euro za uchodźcę, ale komisja również może tą liczbę zwiększyć. Ale możesz oczywiście wystąpić, jeżeli byłeś pod presją migracyjną, no na ten przykład powołuje się Komisja Europejska, o to, żeby zostać z tego obowiązku zwolnionym, ale to Komisja Europejska podejmie ostatecznie decyzję, czy ciebie z obowiązku tego zwolni. A więc wszystkie mechanizmy decyzyjne są w rękach Komisji Europejskiej. Rząd się obawia nie tyle tej sytuacji na ten moment, że nie zwolni Komisja Europejska, bo widać gołym okiem, że mamy wydatki i mamy tutaj naprawdę dużą liczbę uchodźców wojennych z Ukrainy, tylko boi się, co będzie, czy to nie będzie takie otwarcie drzwi na przyszłość, kiedy już będzie inna sytuacja także tu w Polsce. No tak, bo mechanizm miałby być wprowadzony na stałe. I to, że my czasowo wystąpimy z wnioskiem i być może nawet Komisja Europejska by się chwilowo z tym wnioskiem zgodziła, choć tego nie wiemy, to wcale nie znaczy, że to nas zabezpiecza jakoś na przyszłość. Ale to jest jeden aspekt sytuacji. Drugim bardzo ważnym argumentem jest to, że ten mechanizm, on jest szkodliwy nie tylko dla Polski, ale też dla całej Unii Europejskiej. W 2015 roku on miał być wprowadzany. Nie został wprowadzony również przez te kraje, które forsowały ten mechanizm, bo okazało się, że technicznie nie są w stanie go wprowadzić. Ludzie po prostu nie chcą być siłowo relokowani. Oni jadą do konkretnego kraju. Jeżeli tam im się nie podoba, chcą się przemieścić, to jest droga do nikąd. Proponujemy inną ścieżkę. W porozumieniu jest też taki zapis, który zobowiązywałby kraje, które przyjęły tych relokowanych uchodźców do, no nie wiem jak to określić, pilnowania ich, żeby się nie przemieścili? Czy to są... No tak, no jeżeli miałby być zapis tych porozumień, tego paktu migracyjnego efektywny, to taki obowiązek oczywiście na państwach członkowskich musi ciążyć, tylko że ten obowiązek jest no, absurdalny, on jest niewykonalny, wiemy to z przeszłości. Panie ministrze, czy spodziewa się pan, że przedstawiciele tych partii, które wprawdzie uważają, że referendum w tej sprawie nie ma sensu, no bo przecież wszyscy, czy też znakomita większość jest przeciw przymusowej relokacji, że one, te partie zobowiążą swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim do wyrażenia swojego sprzeciwu właśnie przeciwko temu przymusowi, jeśli już ta sprawa dojdzie na kolejnym etapie do Parlamentu. Politycy opozycji będą się musieli w tej sprawie określić. Ja już słyszałem wiele argumentów wzajemnie sprzecznych ze sobą przeciwko referendum. Jeden taki, że ono nie ma sensu dlatego, że decyzje w tej sprawie na poziomie unijnym są w zasadzie podjęte. To jest nieprawda. Drugi taki, że ono nie ma sensu dlatego, bo wola obywateli jest w tej sprawie jasna. No to się okaże w referendum, to po pierwsze, a po drugie, no nie można się opierać na sondażach. Referendum jest narzędziem demokracji bezpośredniej niesłychanie silnym. Jeszcze inny argument przeciwko referendum. Słyszałem taki, że nie warto robić referendum, bo przecież nie ma żadnego obowiązkowego mechanizmu relokacji. No to też jest nieprawda. Mamy mechanizm relokuj albo płać. W związku z tym... Tak, ale pytam o coś innego, panie ministrze, nie tyle o samo referendum, tylko pytam o to, czy pan spodziewa się, że ci politycy, którzy deklarują przeciwko przymusowi to stanowisko zachowają w momencie, kiedy już dojdzie do głosowania tego porozumienia w Parlamencie Europejskim, chociaż to jest następny etap. Będą musieli się określić. Spodziewam się, że będzie z tym kłopot, ponieważ są pod presją, pod dużym wpływem Europejskiej Partii Ludowej, w której to dominujący głos mają politycy niemieccy, którzy już publicznie pojawiały się głosy i ze strony Manfreda Webera, ale także jednego z europosłów niemieckich w weekend, że oczekują tego, że po wyborach, które wygra, taka jest nadzieja tych eurodeputowanych Platforma Obywatelska, nowy rząd zmieni zdanie w sprawach migracyjnych. To jest jasny sygnał, że od europosłów Platformy Obywatelskiej w tej sprawie oczekuje się również stanowiska przychylnego dla paktu migracyjnego. A propos posłów Platformy Obywatelskiej i nie tylko posłów, ale też liderów, czy to prawda, że w Polsce jest najbardziej liberalna polityka migracyjna spośród wszystkich krajów Unii, jak twierdzą właśnie ci liderzy? Nie, to jest nieprawda. Polska akurat bardzo pilnuje procedury wniosków, najpierw o pozwolenia o pracę, później wniosków wizowych. Te liczby, które są podawane, one dotyczą zezwoleń na pracę. Z liczby wydanych zezwoleń na pracę około tylko 1/5 osób otrzymuje wizy, więc ta selekcja jest podwójna. Można powiedzieć, że to jest taki system podwójnego sprawdzenia. Te osoby, które wjeżdżają na teren Polski, to są osoby sprawdzone często także przez służby, tam gdzie jest jakaś może występować wątpliwość, jest dodatkowe także sprawdzenie właściwych służb. No i to są osoby, o które wnioskują pracodawcy. W wielu przypadkach tymi pracodawcami są zakłady użyteczności publicznej w miastach rządzonych przez prezydentów z Platformy Obywatelskiej. Ja mogę taki przykład z Poznania podać. Pracodawcy nie występują o konkretnego człowieka, tylko mówią, że potrzebujemy taką liczbę takich może fachowców. Tak, ale z konkretnych krajów. W związku z tym na przykład w Poznaniu prezydent Jacek Jaśkowiak sprowadza kierowców z Indii do miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, ponieważ jest takie zapotrzebowanie, nie ma, w Poznaniu jest bardzo niskie bezrobocie, nie ma chętnych osób, które mogłyby tą lukę uzupełnić. Ale więc Donald Tusk musi poinformować swoich prezydentów z Platformy Obywatelskiej, tak, żeby przestali prowadzić tą politykę, która jest niezgodna z chwilową polityką Platformy Obywatelskiej. Dlaczego na przykład z Indii? Czy dlatego, że tam no, są ludzie bez pracy i im się opłaca tutaj na parę miesięcy do Polski przyjechać, parę miesięcy czy 2 lata, tak? Ja nie jestem specjalistą od rynku pracy, natomiast tam są chętni pracownicy, którzy są gotowi rzeczywiście tutaj przyjechać, nie tylko na parę miesięcy, czasami to jest okres też kilku lat, no, szczególnie w takich zawodach, gdzie trzeba się nauczyć prowadzić autobus czy tramwaj. Panie ministrze, przewodniczący Platformy Donald Tusk w kolejnym nagraniu, bo pierwsze było w niedzielę, to w kolejnym wczorajszym nagraniu na temat polityki migracyjnej rządu mówi o rozporządzeniu, które pozwoli na rozpatrzenie co najmniej 400 tysięcy wniosków wizowych, głównie w państwach Azji i Afryki, a jeśli damy im całą kadencję, kontynuuje Donald Tusk, to tych wniosków rozpatrzą grubo ponad 1 000 000. No ale jak potwierdził rzecznik rządu, to już nie ma pracy nad tym rozporządzeniem, które ułatwiałoby rozpatrywanie tych wniosków? Rozporządzenie miało charakter czysto techniczny. W tych krajach, gdzie jest stosunkowo dużo wniosków i są zatory związane z tymi wnioskami, miało być wprowadzone rozwiązanie, w których tam firmy zewnętrzne mogłyby te wnioski zbierać i przesyłać do centralnego organu w Warszawie, gdzie konsulowie oczywiście by je rozpatrywali. Urzędnicy, no bo tak musi być to zgodnie z kryteriów bezpieczeństwa. Miało być to swego rodzaju usprawnienie, ponieważ zostało wykorzystane upolitycznione przez Donalda Tuska jako chęć uczynienia z technicznego rozporządzenia w gruncie rzeczy orężu politycznego. Wedle mojej wiedzy jest decyzja o wstrzymaniu prac nad tym rozporządzeniem po to, żeby nie dawać paliwa do takich politycznych harców. A te 400 tysięcy to prawda czy nieprawda? To ile będzie wniosków, my tego nie wiemy. To w uzasadnieniu do rozporządzenia są wskazane liczby szacunkowe. Natomiast no, to nie rząd pisze wnioski. Piszą wnioski sami zainteresowani bądź pracodawcy. My się musimy z tymi wnioskami zmierzyć. Bardzo wiele wniosków jest odrzucanych. Później tam, gdzie są zezwolenia na pracę, jest jeszcze weryfikacja dodatkowa. Wizy otrzymuje z tych pierwotnie wnioskujących kilka procent osób, więc weryfikacja jest naprawdę bardzo drobiazgowa. Bartłomiej Sienkiewicz, poseł Platformy, były minister spraw wewnętrznych i administracji, mówił wczoraj w Polsat News, że w zamieszkach we Francji biorą udział potomkowie robotników sprowadzanych przez Francję do pracy. Mówił to z tą intencją, że my możemy się zmierzyć z podobnym problemem, jeżeli będziemy tutaj sprowadzać robotników z krajów trzecich islamskich do pracy. To Donald Tusk mówił o tym, że chce Paryża w Warszawie, gratulując prezydentowi Macronowi dwa lata temu wyniku wyborczego. Te słowa stały się znamienne, bo okazało się, że polityka francuska w obszarze migracji jest polityką kompletnie nietrafioną. Prowadzi w tej chwili do bardzo dużych niepokojów społecznych. Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie mówi o tym, jaką politykę należy prowadzić, żeby do tego rodzaju scen nie dochodziło. I Platforma Obywatelska, przebierająca się dzisiaj w szaty polityków antyimigracyjnych, jest oczywiście skrajnie niewiarygodna. Panie ministrze, to inny temat na koniec. Polska ma złożyć do TSUE jednocześnie wiele skarg dotyczących środowiska, pakietu Fit for 55, ale nie tylko. Kiedy to nastąpi i na co my się właściwie poskarżymy przede wszystkim? Będziemy skarżyć te zapisy, które w naszej opinii wprowadzono, bądź to z naruszeniem procedury, bądź to z naruszeniem stanu faktycznego. Naszym zdaniem część tych aktów prawnych po prostu jest sprzecznych z prawem unijnym. Systematycznie, ponieważ to jest cały pakiet aktów prawnych, są przygotowywane w tej chwili skargi. One będą składane w najbliższych tygodniach do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No to jeszcze kolejne pytanie o Unię Europejską. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w poniedziałek w Madrycie na spotkaniu komisarza, właściwie chyba po spotkaniu komisarzy Unii i hiszpańskiego rządu, powiedziała, że konieczne jest, aby Unia Europejska jak najszybciej zajęła się kwestią rozszerzenia swoich struktur o Ukrainę i Mołdawię. Co w tym przypadku znaczy według pana jak najszybciej i czy to jest rzeczywista wola ze strony Ursuli von der Leyen i tego starego trzonu Unii, że tak powiem, czy to jest rodzaj poprawności politycznej w sytuacji wojennej? Jak pan to odbiera? Zobaczymy do końca roku, bo do końca roku musi zapaść decyzja o otwarciu bądź nie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Mam też nadzieję, że będzie to możliwe w stosunku do Mołdawii. To będzie test wiarygodności Unii Europejskiej. My jesteśmy krajem jednym z tych, który najbardziej w tej chwili naciska na to, żeby taka decyzja zapadła. Gdyby taka decyzja zapadła, to byłby sukces Polski, to byłby sukces oczywiście tych krajów kandydujących. Mam nadzieję, że do końca roku będzie to możliwe. Panie ministrze, jeszcze tutaj patrzę na Rzeczpospolitą. Czy celem władz jest śmierć Saakaszwilego? Zastanawia się autor artykułu. Czy coś świat może w tej sprawie zrobić? Bo to właśnie człowiek umiera na naszych oczach. My to wszyscy widzimy od czasu do czasu, jak to wygląda. I jesteśmy bezradni? Polska na wszystkich możliwych forach, także na forum unijnym, te sprawy podnosi. W sprawie jest zaangażowana bardzo mocno pani marszałek Małgorzata Gosiewska, która organizuje różne inicjatywy związane z tą sprawą. Polska zadeklarowała, że jest gotowa natychmiastowo przejąć również na leczenie Mikaela Saakaszwilego. Mam nadzieję, że w tej sprawie w końcu będzie jakaś minimalna otwartość ze strony władz Gruzji. A otwartości na razie nie ma, ponieważ bardziej Gruzja jest otwarta chyba na współpracę z Władimirem Putinem. No rzeczywiście sytuacja w Gruzji jest, powiedzmy tak, no, daleka od jest oczekiwań wobec państwa, które chciałoby wejść w przyszłości do Unii Europejskiej. Niż w 2008 roku, kiedy to Gruzja właściwie mogła dostać zaproszenie do NATO, ale nie dostała, ale to już jest zupełnie